وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے دریا کو پس ہم نے تم کو نجات دی وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور آلِ فِرْعَوْن کو غرق کر دیا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے. یہاں سے اب بات کا رخ دوبارہ اسی طرف پلٹتا ہے جس کا ذکر پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا. تھوڑا سا دہرا دوں گی آپ کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت بنی اسرائیل جو تھے فرعون کی غلامی میں آ چکے تھے. فرعون کون تھا؟ مصر کا حکمران ایک ٹائٹل تھا. ہر دور کے فرعون مختلف رہے. آل فرعون پھر یہاں ہے تو وہ کون تھے؟ فرعون کے خاندان کے لوگ. یاد رکھیے کہ مصر کے اندر دو خاندان آباد تھے. ایک فرعون کے خاندان کے لوگ, ان کو قبطی کہتے تھے, قاف با توئے یا قبطی, قبیلہ قبط تھا تو اس سے ان کا تعلق تھا. اور دوسرے جو تھے وہ بنی اسرائیلی تھے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیلی اس وقت کے مسلمان لوگ تھے اور قبطی جو تھے وہ شاہی خاندان اور اس دور کے جو حکومت تھی اس کے لوگ رہتے تھے. تو لہٰذا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور ہم نے تم کو آلِ فرعون سے نجات دی. تو آلِ فرعون کون تھی؟ فرعون کے خاندان کے لوگ, حکمران طبقہ جس میں فرعون کے اور ساتھی بھی تھے جو اس کے جیسے نظریات رکھتے تھے. یہاں آل کا لفظ آیا. ہمارے ہاں لفظ آل بھی استعمال ہوتا ہے اور اہل بھی. دونوں ہی لفظ قریب المانی ہیں لیکن اہل عموماً گھر والے ہوتے ہیں, جیسے اہل خانہ ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں بم اہل و ایال. تو اہل گھر اور کنبے والے لوگ ہوتے ہیں. آل اصل میں اسی کی بدلی بھی صورت ہے. آل تھوڑا سا زیادہ وسیع معنوں میں آتا ہے, فالوورز کے معنوں میں, اور باعزت ہستی کے لیے لفظ آل آتا ہے. مثلا جیسے آل فرعون ہے, ٹھیک ہے فرعون اچھا شخصیت نہیں تھی لیکن مشہور انسان تھا. تو اہل عام لوگوں کے لیے آتا ہے اور آل کا لفظ جو ہے یہ خاص لوگوں کے لیے آتا ہے. فرعون کیا تھا اور کون تھا؟ فرعون کا لفظ جو ہے یہ فرعینہ سے ہے. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے سورج دیوتا کا اوتار. مصریوں کی جو سوچ اس وقت تھی وہ کیا تھی کہ سورج کے پجاری تھے. اب سورج تو آسمان پہ ہے, اس کو سجدہ کیسے کریں؟ تو لہٰذا وہ کہتے تھے کہ یہ فرعون ہمارے لیے سورج کا ایک اوتار ہے. اوتار مین کہ اس کی ایک شبی کی صورت میں, یعنی اصل میں سورج خدا تھا لیکن دنیا میں اس نے فرعون کے طور پہ اس کو بھیج دیا. تو اسی لیے پھر فرعون کو سجدہ کرتے تھے. اور فرعون خود کو بھی کہا کرتا تھا انا ربکم, میں تمہارا رب ہوں. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا منفتح. اس کو عمارتیں بنانے کا بہت شوق تھا اور بڑی بڑی بلڈنگز بنواتا, اور ان سارے کاموں کے لیے اس نے بنی اسرائیل جو غلام تھے ان کو ہائر کیا ہوا تھا. ظلم کرتا. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ادھر ذکر کیا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب ہم نے تم کو نجات دی. کیسے دی؟ کہاں سے دی؟ من آل فرعون, آل فرعون سے نجات دی. یہاں آل فرعون سے نجات سے کیا مراد ہے؟ ان کے عذاب سے, ان کے شر سے نجات دی. کیا کرتا تھا وہ؟ یسومونکم سوء العذاب, وہ تم پہ برا عذاب کرتے تھے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا عذاب تھا؟ ایک تو یہ تھا کہ ان سے بیگار لیتے, محنت کرواتے, بڑے بڑے جہاز چلواتے, عمارتیں بنواتے, اور اس کے ساتھ ظلم کی جو ایک داستان اس کی الوداع اور نہایہ میں میں نے پڑھی کہ وہ لوگوں کو کھانا کتنا دیتا تھا؟ قوتِ لا یموت. قوت کہتے ہیں طاقت کو, کھانے کو, جیسے قوت کا لفظ بھی اسی سے ہے نا. لا یموت جس سے موت نہ آئے, یعنی اتنا کھانا کسی کو دینا کہ جس کو کھا کے کوئی صرف بس زندہ رہ سکے. لیکن ایک اور عذاب کی صورت جو کی پکڑ کا باعث ہوئی وہ کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم, یذبحون ابناءکم, تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا, قتل کروا دیتا تھا. اور یستحیون نساءکم، زندہ چھوڑتا تھا تمہاری عورتوں کو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہانی تھی، کہ کیوں اس طرح کرتا تھا؟ تو اس کی روایت آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. بہت ساری مختلف طریقوں سے یہ روایت آپ نے سنی ہوگی، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ کے سامنے اصل لفظ ہی رکھ دوں. علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ بیٹوں کو ذبح کرنے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی اور سارے مصر کو اس نے گھیر لیا اور قبطیوں کو جلا دیا. فرعون یہ خواب دیکھ کر ڈرا، کاہنوں کو بلا کر ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی. انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تجھے ہلاک کر دے گا اور تیرا مال اور تیرا ملک سب جاتا رہے گا. اسی طرح کچھ اور لفظ بھی ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے فرعون نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. شہر کی سب دائیوں کو جمع کر کے حکم دے دیا کہ دیکھو، آج سے بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے زندہ نہ چھوڑا جائے، ہاں لڑکیوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے. اور روایت میں ہے کہ اس جستجو میں اس نے 12,000 بچے قتل کروا دیے. اللہ اکبر، 12,000 مسلمانوں کے بچے قتل ہو گئے. اسی طرح اس سے بھی ایک مزید روایت ملتی ہے. وہب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ فرعون نے 90,000 بچے قتل کروائے. پھر بنی اسرائیل کے بوڑھے مرنے لگے تو قبطیوں، یعنی فرعون کے خاندان کے جو لوگ ہیں، قبطیوں کے رئیسوں نے یہ حالت دیکھ کر فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کے بچے تو آپ کے حکم سے مارے جاتے ہیں اور بوڑھے اپنی موت آپ مر رہے ہیں. اگر یہی حالت رہی تو بنی اسرائیل بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے اور ساری بیگار ہم پر آ پڑے گی اور ہمیں کوئی مزدور نہ مل سکے گا. فرعون نے یہ بات سن کر حکم دیا کہ اچھا، ایک سال تو بچے قتل کیے جائیں اور ایک سال چھوڑ دیے جائیں. تقدیر الہی سے حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس میں بچوں کو چھوڑا جاتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جس میں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا. تو یہ تھی وجہ کہ جس کی وجہ سے قتل اولاد کی کوشش کی گئی. لیکن بات صرف یہی نہیں، ہر دور میں غیر مسلموں کا ہدف کیا ہے کہ جہاں مسلمان باقی چیزوں میں پیچھے ہیں تو پھر ان کی اولادیں بھی نہ ہوں. کیا آج بھی کوئی ایسا قتل اولاد کی کوئی کوشش ہے؟ ہاں جی، دو بچے خوشحال گھرانہ، کم بچے خوشحال گھرانہ. آج مسلمانوں کے اندر فیملی پلاننگ کے نام پہ ایسی چیزیں عام کر دیں کہ جن کو اپنے ملکوں میں تو بین کیا گیا، لیکن مسلمان ملکوں میں وہ چیزیں مفت سپلائی کی گئیں تاکہ مسلمان الگ ہو جائیں ان چیزوں سے بھی اور اولادیں ان کے سامنے ہی قتل ہو جائیں. وہ تو دنیا میں آنے کے بعد مرواتا تھا، آج مسلمانوں نے اپنی تاناسانیوں کے لیے اور دنیا کو جنت بنانے کے لیے اپنی اولادوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم کرنا شروع کر دیا. یاد رکھیے کہ یہ ہر دور کے فرعونوں کی خواہش ہوتی ہے کہ مسلمان الگ ہو جائیں، ان کی آبادیاں کم ہوں، نہ ان کے پاس اتنی تعداد ہو اور نہ یہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ کے کام دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو مروانے کا سال تھا. کیوں؟ ممکن تھا کہ موسیٰ اس سال پیدا ہو جاتے جب بچے زندہ رکھے جاتے، لیکن ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ رب ہی کیا جو فرعون سے ڈر جائے. رب تو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پلواتا ہے. نہ صرف یہ کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بلکہ کسی طریقے سے فرعون کے محل میں پہنچ گئے اور فرعون کے مال اسباب پہ پلے، ان کی بیوی کی محبت کے ساتھ پلے، اور کل پھر وہی موسیٰ فرعون کے لیے واقعی ہلاکت کا سبب ہوا. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے، پھر اس کے بعد ایک قتل خطا ہوا ان سے، یعنی ایک قبطی شخص کو کسی مسلمان کی مدد کرنے کے شوق میں مکہ مارا، وہ مر گیا. جب وہ مرا تو خوف آیا کہ کہیں فرعون مجھے پکڑ نہ لے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر کو چھوڑ کے مدین چلے گئے. مدین میں رہے 10 سال، وہاں شادی ہوئی، گھر بسا، واپس آئے. واپسی پہ ابھی راستے میں تھے، تور سینا کے پاس تھے، تو پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور ان کو نبوت دی. اور اس وقت تک ابھی تورات نہیں ملی تھی، صرف یہ پیغام دے کے بھیجا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو گیا، اور بنی اسرائیل کو آزاد کراؤ. پھر موسیٰ علیہ السلام مصر واپس آتے ہیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام، جن کے لیے انہوں نے سفارش کی تھی کہ ان کو میرے ساتھ کر دیا جائے، پھر فرعون کے سامنے تبلیغ کی. بہت جگہ اس کا ذکر آئے گا، سورۃ طہٰ میں بہترین آیتیں ہیں، سورۃ قصص میں ہیں، سورۃ اعراف میں. لیکن ہوتے ہوتے ہوا کیا کہ بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت ایک مسیحا سے کم نہ تھی، کہ صدیوں سے پکار رہے تھے کہ کوئی ایسا شخص آئے جو ہمیں اس غلامی سے نجات دلائے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کو یہ مدد دی. اس وقت تک بنی اسرائیل چونکہ غلام تھے، دبے ہوئے تھے، اپنے دین کے ساتھ جمے ہوئے تھے، ان کے اندر اخلاص تھا، توحید تھی. اللہ تعالیٰ نے ایسے توحید پرستوں کی مدد کیسے کی کہ جب بار بار کے عذابوں کے ذریعے سے، ڈراووں سے فرعون نہ ڈرا اور اس کی قوم نہ مانی، تو پھر ایک بڑی تباہی ان کے لیے جو آئی، وہ اس فرق نہ بکم البحر، پھر ہم نے تمہارے لیے سمندر پھاڑ دیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کوششوں کے نتیجے میں بھی جب فرعون نہ باز آیا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے پہ حکم یہ دیا کہ آپ ان کے بنی اسرائیلیوں کے گھر جو ہیں قبطیوں سے الگ کر لیں، اور سمندر کے کناروں پہ بستی بسائی گئی تاکہ جب یہاں سے نکلیں تو پھر وہ زیادہ محسوس نہ ہو. اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم مل گیا کہ ان بنی اسرائیلیوں کو لے کے مصر کو چھوڑ دیں. اللہ کے کام بھی اللہ ہی جانے کیسے اسباب تیار کرتا ہے اور دبی ہوئی قوموں کے لیے راستے بناتا ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نکلے، فرعون کو خبر ہوئی، اس نے اپنے لشکروں کے ساتھ پیچھا کیا. اب موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت آپ سوچ سکتے ہیں، قوم ساتھ ہے، لاکھوں کی تعداد میں قوم تھی اس وقت. آگے سمندر ہے، بحر قلزم تھا، پیچھے فرعون ہے، اب کریں تو کیا کریں؟ دائیں بائیں کہتے ہیں پہاڑی سلسلے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ اب کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا عصا مارو. جو ہی انہوں نے عصا سمندر میں مارا، پانی دو حصوں میں بٹ گیا، پانی کا ایک ٹکڑا ایک طرف، دوسرا دوسری طرف، اور بیچ میں راستہ بن گیا. بنی اسرائیل وہاں سے گزرے، ان کو گزرتا دے کے فرعون اور اس کے لشکروں نے بھی پیچھا کیا. جب بنی اسرائیلی سارے کے سارے پار لگ گئے اور قبطی سارے کے سارے اندر آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ دوبارہ مل جاؤ. پر جب سمندر ملا تو وہ ڈوب گئے. اس کا بہترین منظر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پیش کیا ہے، فلما تر الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا مدرکون. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارو، یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی، ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا. اور اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست اور حکیم ہے. تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی عملی تصویر کشی کی گئی. ذرا غور تو کیجئے، کیا جذبے ہوں گے کہ سمندروں میں راستے بن رہے ہیں، ایک سمندر اور غلام قوم جس کی کوئی سے نہیں، جس کو کوئی جانتا نہیں، اور اللہ اس کو پار لگا رہا ہے. اور سرکش سپر پاور خدائی کے دعوے دار قوم کو اللہ اس میں ڈبو رہا ہے. کوئی کر سکتا ہے رب جیسے کام؟ کس کی طاقت ہے؟ اس ایک عصا میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے؟ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب قومیں اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، اللہ کے پیغام کے مطابق جیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ سمندروں میں راستے بناتا ہے، اللہ تعالیٰ راستے سے پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہے. دونی من کی ٹھوکر سے پہاڑوں دریا کیا ہے، علامہ اقبال کی ایک نظم ہے نا مومن پہ، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. بعض لوگوں نے ان چیزوں کا انکار کیا کہ ایسا نہیں ہوا، ویسا نہیں ہوا، ایسے ہی خیال ہے، مد و جزر تھا. نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے وا انتم تنظرون. بنی اسرائیل دوسرے کنارے پہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ فرعون ڈوب گیا، ایک بڑی طاقت جس نے لوگوں کا جینا مشکل کیا ہوا تھا ڈوب گئی، اور ایک غلام قوم سامنے آ گئی. یہ ہے تاریخ، یہ ہے قوموں کے عروج و زوال کی کہانی. جب قومیں اللہ کے حکموں کے مطابق جیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. وہ فرشتوں کا نزول ہو، وہ ہواؤں کو بھیج کے تباہ و برباد کرانا ہو، یا سمندروں کو، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو. پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس مبارک دن میں بنی اسرائیل نے فرعون کے ظلم سے نجات پائی اور ان کا دشمن غرق ہوا، اس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا. آپ نے فرمایا آپ سے زیادہ حقدار موسیٰ علیہ السلام کا میں ہوں، چنانچہ آپ نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگلے سال ہم 10 کے ساتھ 11 کا یا 9 کا روزہ ملائیں گے تاکہ یہود سے مماثلت نہ ہو. تو اگر اتنی سی بات پہ اگر ہم غور کر کے دیکھیں، تو کیا آج امت مسلمہ اللہ کی ایسی مدد کو پا رہی ہے؟ کتنے مسلمان روز مرتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل بظاہر ایک قوم ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک رویے کا نام ہے، وہ رویہ جو اکثر لوگ نعمتوں کو پانے پہ اختیار کر لیتے ہیں. سمندر میں تخت و تاراج ڈوب گئے. انسان کبھی غور کر کے دیکھے تو اتنی بڑی نشانی ہے اس بات کی کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا بن جاتا ہے. مایوسیاں کیوں؟ آج اگر مسلمانوں کی حالت خراب ہے تو کیا ڈپریشن کی ضرورت ہے؟ خودکشی کی ضرورت ہے؟ ہتھیار اٹھانے کی ضرورت ہے؟ سوسائڈ کی ضرورت ہے؟ نہیں، کام وہی کرنا ہے جو اللہ کی مدد کو لے آئے. وہ ایمان پیدا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد کو بلواتا ہے. یاد رکھیے کہ مسلمانوں کے حالات بھی بنی اسرائیل سے کچھ الگ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی، بچ گئے. اب ہوا کیا؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، جب ہم نے بحر کو پھاڑا اور تم کو نجات دے دی، بچ گئے تم. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ڈبو دیا ہم نے فرعون والوں کو. میں پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اگر اس دور میں میڈیا ہوتا، اخباریں ہوتی، میگزینز ہوتے، تو کیسے خبر چھپتی؟ ایک طوفان نہ آ جاتا، ساری دنیا ہل کے نہ رہ جاتی کہ اتنی بڑی طاقت کا سربراہ نہ صرف خود ڈوبا بلکہ باقی بھی ڈوب گئے. کیا وہ رب آج مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتا؟ ہاں، اصل بات کیا ہے؟ ایمان پیدا کرنا ہے، فضائے بدر پیدا کرنی ہے، پھر ایسی مدد ہوتی ہے. چھوٹے مسلمانوں کی اللہ نے کبھی مدد نہیں کی، یاد رکھیے. اب موسیٰ علیہ السلام کو نجات مل گئی، ان کی قوم کو مل گئی. اب ذرا آگے چلتے ہیں. فرعون ڈوب گیا. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دو مقصد تھے، یہ لکھ لیں، بات آپ کو فائدہ دے گی. باقی نبی جتنے بھی آئے ان کی نبوت کا ایک مقصد تھا، اور وہ کیا تھا؟ حق کی دعوت، شہادت حق کی گواہی. کوئی کتاب ملتی اور اس کتاب کو آگے پہنچانے کا ذمہ تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو دو مشن دیے گئے تھے، ایک تو بنی اسرائیل کو بچانا، فرعون کے چنگل سے آزادی، وہ ہو گیا. یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک مشن پورا ہوا، بنی اسرائیل آزاد ہو گئی. کتنی خوشی نہ ہوئی ہوگی ان کو اس وقت. اب یہاں سے دوسرا مشن شروع ہوتا ہے، اور وہ کیا تھا؟ کہ اب ان کو کتاب ملنی ہے. اب یہ جو صدیوں سے غلامی کے اندر جینے والی قوم، جن کے ضمیر مردہ ہو چکے، بدل جاتا ہے غلامی میں قوموں کا ضمیر، کچھ ایسی کیفیت ہو چکی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ کو کتاب ملے گی. موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ چند دن کے لیے طور پہ چلیے، اسی کا ذکر اگلی آیتوں میں ہے. لیکن میں اس بات کو شروع کرنے سے پہلے پچھلی بات پہ ایک بات اور کہنا چاہوں گی. بنی اسرائیل فرعون سے آزاد ہوئے اور انہوں نے شکرانے میں روزہ رکھا. آج ہمارے پاس بھی تو ایک آزادی کا دن آتا ہے، 14 اگست کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو آزاد ہوئے، وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس دن روزہ رکھے، اور ہم اس دن انہی دشمنوں کی بنائی ہوئی چیزیں بنا دیکھیں، انہی کی فلمیں، انہی کے کلچر کو سلام کرتے ہوئے منائیں، تو یاد رکھیے کہ پھر مسلمانوں کو عبرت لینی ہے پچھلی قوموں کے حالات سے. وَإِسْوَاتْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، پھر تم نے بچھڑے کو بنا لیا. کیا بنا لیا؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنا بھی پسند نہیں کیا، منہ پہ نہیں لائی یہ بات کہ تم نے اس کو معبود بنا لیا. تم کہو اس کو معبود، اللہ تعالیٰ نہیں کہتے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو. اب ہوا کیا کہ جب یہ مصر سے نکلے، اب ان کی کتاب کے پانے کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا. شروع میں 30 تھے، پھر 10 بڑھا لیے. کیوں بلایا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہیں کھڑے کھڑے سب کے سامنے آسمان سے کتاب آتی، سب دیکھتے، اچھا مزہ آتا، مان جاتے؟ نہیں. یاد رکھیے کہ علم کے لیے یکسوئی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے جس انسان سے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے نا، اس کو دنیا کے جھمیلوں سے نکال لیتا ہے، اس طرح پاک کر دیتا ہے ان شور اور ہنگامے والی چیزوں سے، کہ اس کا دل اس حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ اس سے پہلے تنہائی پسند ہو گئے تھے، غار حرا میں جا کے عبادت کرنے لگے، کیونکہ کتاب کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، اس کو پانے کے لیے انسان کو خالی کرنا پڑتا ہے دل کو. جس کے اندر دل میں جس دل میں پہلے ہی بہت چیزیں ہوں، وہاں ایک اور اچھی چیز آ بھی جائے تو کوئی زیادہ اضافہ نہیں ہوتا. تو ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ آج اگر ہم بھی اسی کتاب کو پانے کے راہی ہیں، کچھ نہ کچھ تو الگ ہونا ہی پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ راتوں کو آپ محفلوں میں ہوں اور دن کو قرآن کی کلاس میں ہوں، دل ہی نہیں جمے گا، نیند آتی رہے گی. کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی تو نہیں؟ اگر ابھی بھی مجھے قرآن سمجھ نہیں آ رہا یا مشکل لگ رہا ہے، تو پھر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میرے معمولات ٹھیک ہیں. دیکھیے کہ دنیا میں انسان بہت سارے لوگوں کے لیے قربانیاں دیتا ہے. جو بچے اسکول جاتے ہیں وہ کتنی دعوتوں میں نہیں جاتے صرف اس لیے کہ ان کو پڑھنا ہے. جو لوگ جابس کرتے ہیں وہ کئی موقع نہیں اٹینڈ کر پاتے اپنی جابس کی وجہ سے، قربانی دیتے ہیں نا. تو ایک قربانی اللہ کا دین بھی مانگتا ہے. اپنی زندگی میں اس قربانی کے موقع کو ایک اعزاز سمجھتے ہوئے قبول کیجئے. یہ نہیں ہے کہ سب کچھ چھٹ جائے لیکن کچھ تو پیچھے کم کرنا ہی پڑے گا. ترجیحات متعین کریں, وقت رکھیں ملنے کا, سونے کا, جاگنے کا, پڑھنے کا وقت رکھیں, ورنہ پورا فائدہ نہیں ہوگا. اور آج جو موقع ملا ہے ہو سکتا ہے دوبارہ نہ ملے, کس کو پتا ہے کل کیا ہو جائے, ہم میں سے کسی کے ساتھ کیا ہو جائے. تو لہذا فوکس. پھر دوسری بات دیکھیے, لیلتن کی لفظ آیا, رات آئی. تو کیا صرف راتوں کو جاتے تھے, دن کو نہیں جاتے تھے؟ نہیں, دن رات سے مراد ہے ادھر. کیوں؟ کہ جب رات بولی جاتی ہے تو اس سے 24 گھنٹے مراد ہوتے ہیں. ایک وجہ جیسے جیسے آپ کہیں گئے ہیں, کہاں گئے تو آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستان جا رہی ہوں 15 دن کے لیے. تو کیا آپ 15 راتیں نہیں رہتے؟ رہتے ہیں نا. ایک وجہ تو اس کی یہ سمجھ آتی ہے. دوسری ایک اور وجہ بھی ہے کہ عربی میں یعنی چاند کے مہینوں میں رات پہلے آتی ہے, دن بعد میں آتا ہے. تو اس لیے بھی لیل کا لفظ بول کے جب دن شروع ہو گیا تو رات سے شروع ہو, لیکن دن تو بہرحال آئے گا, لیکن 40 دن تک رہے. اپنی شریعت دینے کی تیاریاں, کتنے اہتمام ہیں اللہ تعالی انسانیت کی ہدایت کے لیے, کیسے قربانیاں مانگ رہا ہے. لیکن پیچھے ظالم قوم کا حال تو دیکھیے. موسیٰ کیا وہاں سے نکلے, انہوں نے سوچا کہ جیسے امی ابو گھر میں نہیں, جو چاہو کر لو, پیچھے بچھڑا بنا لیا. جب آ رہے تھے تو اپنے زیورات لے آئے تھے ساتھ. ایک سامری نام کا شخص بھی تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں, کہتے ہیں کہ سنار تھا, گولڈ سمتھ تھا. اب جب یہ گئے تو رستے میں کیا ہوا, جب یہ پہنچ رہے تھے تو انہوں نے دور دیکھا, آگے ذکر آئے گا کسی جگہ اس کا, کہ ایک قوم تھی تو وہ گائے کو پوج رہی ہے, اور مصری جو ہے وہ بھی گائے کے پجاری تھے, یعنی وہاں گائے کی تعظیم کی جاتی تھی. یہ اس کلچر سے متاثر تھے, یعنی ان کو بڑا رنگ روپ والا یہ دین لگتا تھا کہ یہ گائے کو پوج رہے ہیں بیٹھے, اور وہ ہلا رہا ہے اور گھنٹیاں بج رہی ہیں. انہوں نے وہاں جاتے جاتے بھی موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا, ہمارے لیے بھی نا ذرا مقرر کر دو کہ ہم بھی گائے کی پوجا کریں, ایک معبود ہمیں بھی بنا دو. تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا کہ تمہیں سمجھ نہیں ہے, ایک جیتے جاگتے طاغوت سے اللہ نے تمہاری جان چھڑائی اور تم اب ایک اور بنانا چاہتے ہو. خیر اس وقت تو چپ ہو گئے. بعد میں کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو پیچھے سے ان کو موقع مل گیا, سامری نے بھی ان کے ساتھ ذرا باتیں بڑھائی, کہا کہ ایسا کرو کہ لاؤ یہ تمہارے سونے کو میں پگھلا کے بچڑا بنا دوں. انہوں نے اس کو پگھلا کے ایک بچڑے کی شکل دی, اندر سے اس کو خالی رکھا. کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ کے اندر اس نے کچھ پتھر رکھ دیے, چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں نا. اب اس کے منہ میں بھی ایک سوراخ تھا اور پیچھے دم کی طرف بھی سوراخ تھا. اس بچڑے کو ایک ایسے رخ پہ رکھتے کہ اس کے منہ کے راستے سے ہوا اندر جاتی, اور جب اندر جاتی تو وہ اندر کنکر بجتے, اور پیچھے سے آواز آتی تو خوش ہوتے کہ دیکھو یہ بچڑا تو بول رہا ہے نا. جہالت, تماشے, کھیل, اور اس بچڑے کو بنا کے پوچھنے لگے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیسے کیا ذرا لفظوں پہ غور کیجئے گا. موسیٰ تو گئے 40 راتوں کے لیے, اور تم نے کیا کیا, سمت تخص تم الچل امبادی, تم نے اس کے بعد بچڑا بنا لیا. کیا بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا, بس تم نے بنایا جو بنایا, کیونکہ وہ تو معبود تھا ہی نہیں. تم کہو تو کہو. وان تم ظالمون, اور تم بڑے ہی ظالم ہو. ان تم ظالمون سے یہاں کیا مراد ہے؟ ان تم مشرکون, تم تو مشرک ہو. کیوں؟ سورہ لقمان میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, شرک تو ظلم عظیم ہے. اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا شریعت کے احکام دینے کے لیے, قوم نے پیچھے سے بچڑا بنا لیا, موسیٰ علیہ السلام کو خبر ملی کہ یہ کیا ہوا, ان کو وہاں پتہ چل گیا. اب یہاں آگے بات کرنے سے پہلے صرف اتنی بات کرنا چاہوں گی کہ یہود نے بچڑے کو معبود بنایا اپنے ہمسایہ لوگ جو تھے, جو قومیں تھی, ان سے متاثر ہو کے. تو کیا اس سے معلوم ہوا کہ انسان پہ اس کے ماحول کا اثر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ مصر اور کنعان میں اس کا رواج عام تھا, جب بنی اسرائیل غلام بنے تو آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے حکمرانوں سے گائے پرستی کی بیماری لے لی. ہم نے تو نہیں آج کچھ لیا ہوا، کوئی ہمارا بھی بچڑا ہے کہ نہیں؟ آج ہماری قومیں بھی بچڑوں کو پوچھ رہی ہیں، گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اس کے سامنے صرف وقت گزارنے کے لیے، جو نمازوں سے دور کر دے، جو رب کی بات سے دور کر دے. اور ایک بچڑا تو سب سے بڑا ہے جس کو ساری قوم پوچھ رہی اس وقت، مال کا بچڑا. آج کس کے پیچھے وقت لگ رہے ہیں ہمارے؟ آج کہاں صلاحیتیں لگ رہی ہیں امت مسلمہ کی؟ آج کس کی پوجا کی جا رہی ہے؟ آج کیا چیز ہے کہ جس کو زندگی میں مرنے جینے کی وجہ بنایا ہوا ہے؟ مال، میٹیریلزم. کچھ لوگ ہیں جو قبروں کے گرد گھومتے ہیں، ان کو تو سب مشرک کہتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کی صبح اور شامیں صرف مال مال مال، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہر دور میں بچھڑے بنتے ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں. آپ نے اپنا بچھڑا ڈھونڈنا ہے. لکھئے سوال اپنے لیے، میرا کون سا بچھڑا ہے جو مجھے میرے رب سے دور کرتا ہے، رب کے دین سے دور کرتا ہے، رب کی کتاب سے دور کرتا ہے؟ آپ کہیں گے وہ کیا ہوتا ہے، اب کیسے پتہ چلے؟ تو وہی بات یاد رکھیے، ہر وہ طاقت جو اللہ کے حکم سے پھیر دے وہی انسان کا معبود بن جاتا ہے. ہم گائے کے پجاریوں کے پاس رہے تو ہم نے گائے پوجنی شروع کر دی. کس صورت میں؟ ان کی رسم و رواج کی صورت میں، ان کے عادات کو لے لیا، ان کی شادیوں کو لے لیا، ان کی رسومات کو لے لیا. شادی ساری کسی اور کے طریقے کی، اور جب ہم ویسٹ میں آئے تو ہم نے اہل کتاب کے بچھڑے لے لیے. ایسا نہیں لگتا کہ بنی اسرائیل اور ہمارے اندر بڑی ہی مماثلت ہے؟ جہاں گئے وہاں کی چیزیں لے لی، لیکن اللہ کی شان دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تم سے درگزر کیا. من بعد ذالک، اس کے بعد. من بعد ذالک کیا ہے؟ ذالک کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ شرک. اس شرک کے بعد تمہیں ہم نے معاف کر دیا. کیوں کیا؟ یہ ہے قابل غور نقطہ یہاں. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. شکر کیسے کرو؟ بیٹھ کے شکر شکر کرتے جو؟ نہیں. شکر گزاری کے تقاضے کیا ہیں؟ کہ زبان سے رب کی قدردانی، دل سے رب کی رضا اور اس کے نعمتوں کا احساس ہونا، اور اعمال جوارح سے شکر. جنید بغدادی فرماتے ہیں، نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو نعمت دینے والے کی رضا میں صرف کیا جائے. امام بغوی فرماتے ہیں، ایک روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے، خداوند آپ نے مجھے سینکڑوں نعمتیں عطا فرمائیں، ہنڈرڈز یعنی، اور آپ نے مجھے ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا، مگر اے پروردگار میرا کسی نعمت پر شکر ادا کرنا بھی تو تیری ہی نعمت ہے. یعنی شکر کی توفیق مل جانا یہ بھی ایک نعمت ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی. ارشاد ہوا، موسیٰ علیہ السلام تم بڑے عالم ہو، تم سے زیادہ زمانے میں کسی کا علم نہیں، یاد رکھو میرے بندے کو شکر اتنا ہی کافی ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھے کہ جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ، یہ حاصل شکر گزاری کہ مجھے جو ملا میرے رب سے ملا. کیونکہ آگے آپ جا کے دیکھیں گے ان کا رویہ کہ انہوں نے ہر چیز کو اپنی طرف رکھا تھا، کہ یہ ہمیں ہماری کارکردگی سے ملی اور ہماری بہادری تھی کہ اللہ نے ہمیں یہ دیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی مناجات میں عرض کیا کرتے تھے. مناجات کیا ہوتی ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ سے بندہ دعائیں کرتا ہے پاکی اس ذات کے لیے جس نے بندے کے شکر سے عاجز ہونے کے اقرار کو شکر قرار دیا. سبحان اللہ. مراد کیا ہے کہ بندہ شکر کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ بندہ شکر کر نہیں سکتا, تو اصل بات کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دے دیا, اور وہ کیا تھا؟ کہ باقی زندگی میرے حکموں کے مطابق بسر کرو. لیکن آپ کو پتہ انسان کیا ہے؟ نہ شکرا ہے. ہم اپنے رب کے کتنے شکر گزار ہیں اپنے رویوں سے دیکھیے. اب دیکھیے کہ دنیا میں کوئی انسان بھی نہ شکرا ہوتا ہے نا تو کتنا برا لگتا ہے. اولاد کتنی بری لگتی ہے جب احسان فراموشی کرے. کوئی دوست, کوئی رشتہ دار, کوئی گھر والے, کوئی ساتھی اگر ہماری قدر نہ کریں تو ہمیں کیسے لگتے ہیں؟ پھر اللہ کو وہ بندہ کیسا لگتا ہوگا؟ کھائے رب کا, پیئے اس سے لے کے, اور باتیں اس کے دشمن کی مانے. لہذا اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ اور انتظام کیا. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز دی, یعنی تورات. یہ دونوں چیزیں یہاں تورات کی طرف نسبت ہیں. کتاب سے مراد ہے تورات, اور فرقان سے مراد ہے وہ چیز جس سے حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے. یہاں اس سے مراد ہے دین کا علم اور فہم, کیونکہ جس کی وجہ سے پھر انسان کو بھلائی اور برائی میں اور حق اور باطل میں فرق کا پتہ چلتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کتاب کیوں دیتا ہے؟ اور آپ آج مسلمانوں کی نظر میں دیکھیں تو کتاب پڑھنے کی توفیق کیوں دیتا ہے, اس کو سمجھنے کی توفیق کیوں دیتا ہے؟ اس کا جواب لکھا ہوا ہے, لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تم ہدایت پاؤ. چومنا چاٹنا نہیں, قسمیں کھانی نہیں, اس کے تعویذ بنا کے گھول گھول کے پینا نہیں, اس کے نیچے سے دلہن کو گزارنا نہیں, بلکہ ہدایت. تو گویا کہ اس کتاب سے پتہ چلا کہ کتاب ہدایت ہوتی ہے. ہدایت کب ملتی ہے؟ جس بات کو آپ سمجھتے ہیں. تو لہٰذا اس سے پھر کتاب کو اپنی زبان میں سمجھنے کی دلیل ملتی ہے کہ کتاب کی آمد کا مقصد لوگوں کی ہدایت ہے. کیا آج ہم مسلمان کتاب سے ہدایت لے رہے ہیں؟ کتنے فیصد؟ دل نہیں دکھتا, تکلیف نہیں ہوتی لوگوں کے حالات دیکھ کے کہ کس طریقے سے قوموں کی قومیں گمراہ ہیں, نہیں پتا کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, پوچھ رہے ہیں اپنی اپنی من پسند چیزوں کو. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کتاب ہدایت کے لیے. صرف اگر اس ایک آیت نے قیامت کے دن اگر اپنا حق مانگ لیا نا تو سارے ہی پکڑے جائیں گے کہ کتاب سے راہ پالو. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں جو ہوتی ہیں نا یہ احکامات سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. اسی کے مطابق انسان زندگی گزار کے صراط مستقیم پہ چل سکتا ہے. تو لہذا جس کو یہ کتاب مل جائے اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان کو دے دے جن کو نہیں ملی بھی, ان تک پہنچا دے اس پیغام کو جو اس سے محروم ہے. ایک گائیڈنس پلان ہوتی ہے کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کتنی رحمتیں کر رہے ہیں, انہوں نے ظلم کیا, اللہ کتاب دے رہا ہے کہ جاؤ اپنے گناہوں کو معاف کراؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ زندگی کے بڑے بڑے گناہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جب انسان کتاب کی طرف آ کے پھر اس کو سمجھ کے ماننے کی کوشش کرتا ہے. اب یہاں دیکھیے کہ بات پیچھے سے بچڑے کی چل رہی تھی. یہ جو ثم عفونا والی پوری آیت تہتدون تک ہے, اس کو آپ انڈر دی بریکٹس کر سکتے ہیں. تو سلسلہ کلام پھر کیسے بنے گا پیچھے سے پڑھوں گی. كبيس وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم, ذرا خطاب پہ غور فرمائیے گا, قوم شرک کر کے بیٹھی ہوئی ہے جو سب سے بڑا گناہ, اور نبی کتنی محبت سے بلا رہا ہے اے میری قوم, یا قومی انکم ظلمتم انفسکم, تم نے تو اپنے نفس پہ ظلم کیا. کیسے؟ باتخاذکم العجل, بچھڑے کو بنا کے, یعنی جان کا حق کیا تھا کہ اس کو رب کے آگے جھکاتے اور تم نے اسے بچھڑے کے آگے جھکا دیا. جان کا حق کیا تھا کہ رب سے محبت کرتے اور تم نے بچھڑے کی محبت پال لی. اب کیا کریں, کر تو لیا, آگے کیا ہو, کہا اب کفارہ دینا پڑے گا. فقتلوا انفسکم, بس اپنی جانوں کو ہلاک کرو. اس سے کیا مراد ہے کہ ہر بندہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو قتل کرے جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی. کہتے ہیں بھائی بھائی کو قتل کرے گا, کیونکہ جب بچھڑے کی پوجا کی بات ہوئی نا تو تین گروہ بن گئے تھے. ایک وہ تھے جنہوں نے پوجا, دوسرے وہ تھے جنہوں نے پوجا نہیں لیکن روکا تھا کہ ایسا نہ کرو, اور تیسرے وہ تھے جنہوں نے نہ پوجا نہ روکا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. جن لوگوں نے, کہتے ہیں کہ منع بھی نہیں کیا تھا اور پوجا بھی نہیں کی تھی, ان سے کہا کہ تم ان کو مارو جنہوں نے پوجا کی. بچا کون؟ جنہوں نے منع کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کفارہ دلوا دیا کہ چلو اب مارو ان کو, گویا کہ تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑا, تو اب اپنے آپ کو سزا دو. اب دیکھیے کہ کسی کو مارنا بھی تو ایک بہت بڑی سزا ہے نا, ذرا محسوس تو کریں کیا حال ہوا ہوگا. بھائی بھائی کو قتل کر رہے, گھر گھر میں لاشیں ہیں. کہتے ہیں کہ 30,000 لوگ ایک ہی وقت میں قتل کیے گئے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی. تم نے اپنے پیاروں کو آگ کا مسافر بنتے ہوئے دیکھا, تمہیں ترس نہیں آیا ان پر, اب مارو. تم نے ان کی ایمان سے محرومی کو گوارا کیا, اب جان سے محروم کرو. ایک آزمائش کہ وہ لوگ جو سامنے لوگوں کو گناہ کرتے دیکھیں اور نہ روکیں, پھر ان کو اس سے بڑی تکلیف میں دیکھنا پڑتا ہے, کتنا خون بہا ہوگا. مارو اب. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں توبہ بھی کتنی مشکل تھی. آج ہماری توبہ کیا ہے؟ ان ندم التوبہ, شرمندہ ہو جاؤ اللہ معاف کر دے گا, اور ان کے لیے کفارے تھے. ہاں جب انہوں نے یہ کام کر لیا, جب یہ کام ہو گیا تو پھر اللہ لوٹا ان کی طرف. فتاب علیکم, پھر پلٹ آیا, اس سے پہلے ناراض تھا. اب تم نے کام کر لیا, فقتلوا انفسکم, مارو. انسان کہتے ہے اللہ کیسے ماروں, بڑی مشکل بات ہے. کان ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے, یعنی تمہیں برا لگ رہا ہے لیکن اللہ کی نظر میں یہی بہتر ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض چیزیں بظاہر ہمیں صحیح نہیں لگتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اچھی ہوتی ہیں. ان کے دل پتھر کے ہو چکے تھے, اللہ ان دلوں کو توڑنا چاہتا تھا. یہ گھبراہٹ ضروری تھی ان کے دلوں کی سختی کو دور کرنے کے لیے. جتنی بڑی غلطی کی اتنی بڑی تلافی. اللہ دلوں کو صاف کرنا چاہتا تھا اور انہوں نے کیا, اللہ نے معاف کر دیا. انہ ہو التواب الرحیم, وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. سخت امتحان ہے. کیا آج امت مسلمہ پہ بھی ایسا کوئی امتحان ہے؟ کیا آج ہم بھی کسی کو پوچھتے ہوئے دیکھتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو؟ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ منع کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, تم میں سے جو برائی کو ہوتا دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے منع کرے, اور زبان سے نہ منع کر سکے تو دل میں تو اس کو برا جانے. اور پھر فرمایا, ذالک ادعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے ہلکا درجہ ہے. یعنی اب اس کے بعد ایمان جانے ہی والا ہے. اپنے دلوں کو ذرا چیک کریں, کیا برائیوں کو دیکھ کے دل کڑتے ہیں؟ تکلیف ہوتی ہے؟ دل پسیجتے؟ لگتا ہے کہ یہ ہمارے پیارے آگ کی طرف جا رہے ہیں, ان کی دنیا ختم ہو رہی ہے, یہ کہاں جائیں گے؟ دل میں جب یہ سچی تڑپ پیدا ہوتی ہے نا, پھر انسان چپ نہیں رہ سکتا. وہ صرف فرض پورا کرنے کے لیے لوگوں کو برائیوں پہ نہیں روکتا کہ مجھے شوق ہے تقریر کرنے کا, میں تقریر کروں گا, واز فرماؤں گا, ثواب کے لیے یہ کروں گا, نہیں, غم لگ جاتا ہے, فکر لگ جاتی ہے. جیسے اپنے کسی پیارے کو بیماری لگ جائے تو لے کے ہاسپٹلز میں پھرتے ہیں, رات دن کا فرق نہیں دیکھتے, ایمرجنسیز میں جاتے ہیں. کیا اس وقت ایمان کی بیماریاں نہیں لگی ہوئی؟ کیا ہمارے قریبی جو ہیں وہ ایمرجنسیز میں جانے کے قابل نہیں ہو چکے؟ لیکن ہمیں کتنی فکر ہے, ہمیں تو اپنی بھی فکر نہیں. اگر ہم اللہ کی نظر سے اپنی زندگیوں کو دیکھیں نا, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بڑی بڑی بیماریاں لگ چکی ہیں. یہ تو شکر ہے کہ وہ غیب کے پردے ابھی اٹھے ہوئے نہیں, ورنہ میرا خیال ہے کہ جس محفل کو ہم انجوائمنٹ کا نام دیتے ہیں وہ بعد میں حسرتوں کا سبب ہو جائے گی, خوشیاں غم اور غم خوشیوں میں بدل جائیں. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کرتے تھے کہ لوگوں, جو مجھے آخرت کے معاملے پتہ ہے تمہیں پتہ چل جائے تو تم بستروں پہ لذت لینا چھوڑ دو, جنگلوں میں چلے جاؤ. ہم کس طرح گناہوں کو برداشت کرتے ہیں؟ گندے کپڑے تو ہمیں اچھے نہیں لگتے, بدبو آنے لگتی ہے, گناہوں کی بو کیوں نہیں آتی؟ اور برائی کے ماحول میں انسان ہنسے مسکرائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنا جائزہ لیا کریں. ابھی آپ اور کچھ نہ کریں لیکن ایک کام اپنے لیے لکھیں, جب میں ایسی محفل میں ہوں جہاں اللہ کے حکموں کو پامال کیا جائے تو میرے دل کی کیا حالت ہوتی ہے. لکھیں, اپنے آپ کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے پوچھیں, خوش ہو رہی ہوتی ہوں, مزہ آ رہا ہوتا ہے, بھول جاتی ہوں اس وقت رب کی حکم کو, بہک جاتی ہوں, یا دل کٹتا ہے, دل جلتا ہے, بے چینیاں آتی ہیں, بھویں تن جاتی ہیں, ماتھے پہ تیوریاں آنے لگتی ہیں, بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا ہے. اگر پہلی کیفیت ہے تو ابھی ہمیں بھی علاج کی ضرورت ہے, اور اگر دوسری کیفیت شروع ہو گئی تو مبارک بات ہے, آپ نے اس راستے میں قدم رکھ لیا جو نبیوں کا راستہ ہے. امت مسلمہ کا یہی فریضہ ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اب کیا ہوتا ہے؟ میں چاہوں گی کہ ایک دفعہ تلاوت سنیں ان آیتوں کی اور اپنے دلوں کا جائزہ لیں. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. اب اللہ تعالیٰ آگے ایک اور منظر دکھاتے ہیں. اصل میں آپ دیکھیں کہ یہ ان کی تاریخ ہے کئی سالوں کی, صدیوں پہ محیط ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک البم کی صورت میں دکھا رہے ہیں. مختلف واقعات جو انہوں نے کیے, یہود کے آبا و اجداد نے کیے, اللہ مدینہ میں رہنے والے یہود کو سنوا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے بڑوں نے کیا کیا. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار حاضر کے سیگے, تم نے کہا تم نے کیا. کیوں؟ کہ مدینہ والے اپنے آبا و اجداد کے ان کارناموں پہ فخر کیا کرتے تھے, شرمندہ نہیں ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ اب ایک اور منظر پیش کرتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ, اور جب تم نے کہا. کس نے کہا تھا؟ مدینہ کے یہود نے نہیں کہا تھا, ان کے آبا و اجداد نے کہا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے کہا. کیوں؟ کیونکہ تم اس بات کو برا نہیں مانتے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ جب کوئی کسی میں کوئی برائی دیکھے, چاہے وہ ان کے پاس نہ بھی ہو, لیکن اس برائی کو برا نہ سمجھے, تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اس نے یہ کام کیا. یا موسیٰ, اے موسیٰ, غور کیجئے ذرا, نبی کا نام لے رہے ہیں. یہ بنی اسرائیل نے گستاخی کی تھی کہ نبی کا نام لیا. آج ہم مسلمان تو نہیں کرتے یا محمد کہہ کے باپ کا نام لیتے, ماں کا نام لیتے, بزرگوں کا نام لیتے. لیکن یاد رکھیے, جب قومیں زوال یافتہ ہو جاتی ہیں نا, غلامی والا ذہن ہو جاتا ہے, تو ان کو بڑے چھوٹے کی تمیز ہی نہیں رہتی. وہ استادوں کا بھی نام لیتے ہیں, وہ بزرگوں کا نام بھی لیتے ہیں, اور نبیوں کا نام بھی لیتے ہیں. اپنے شیخ اور اپنے بڑے کا نام لیں تو اس کے ساتھ آگے پیچھے کئی سب کے اور لاہ کے لگتے ہیں, فلاں اور فلاں اور فلاں حضرت اور علامہ. اور نبی کا نام لے تو یا موسیٰ لن نؤمن لکا, ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے تجھ پہ. شدت کو محسوس کیجئے. یہ نہیں کہا کہ لا نؤمن لکا, اس کا اندر آتا ہے کہ وی ول ناٹ, لیکن یہاں ہے لن, نیور, نیور ہم نہیں ایمان لائیں گے تجھ پہ. ہاں ایک ہی شرط ہے, حتی نر اللہ جہرہ, جب تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں. ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ, پھر پکڑ لیا تم کو بجلی نے. یہاں بھی نوٹ کیجئے, یہ نہیں کہا کہ پھر پکڑ لیا ان کو بجلی نے. ایسے لگ رہا ہے کہ جو سن رہا ہے, جو پڑھ رہا ہے, اسی کے اوپر یہ بجلی گر رہی ہے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے تھے. پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ, پھر ہم نے تم کو اٹھا کھڑا کیا. مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ, تمہاری موت کے بعد. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر کرو. ان دو آیات میں ایک اور واقعہ ہے ان کا, اور وہ کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تورات لے کر آئے, جو آپ پہ کوہ طور پہ نازل ہوئی تھی, سبز رنگ کی تختیوں پہ لکھی ہوئی احکامات تھے اس میں, تو اس قوم نے انکار کر دیا ماننے کو. کہنے لگے ہمیں کیا پتا کہ آپ نے خود ہی تو نہیں لکھ لی, وہاں بیٹھ کے 40 راتوں کے لیے گئے تھے, وہاں بیٹھ کے لکھی ہوں گی, آج لے آئے. کہا نہیں, اللہ کی طرف سے آئی ہے, وہی سے آئی ہے. کہا اچھا چلو پھر ہمیں بھی دکھاؤ, ہم جانا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے پھر 70 سرداروں کو ساتھ لے کے موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کوہ طور پہ گئے. کیا ہو, پھر تم دیکھ لو وہی نازل ہوتے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام گئے، پھر جس طرح وحی کے وقت پہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک ابر آتا تھا، وہ سارے منظر انہوں نے دیکھے کہ بھئی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہاں جا کے کہیں گے نہیں نہیں ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ کہنے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کڑک آئی، بجلی گری اور سب مر گئے، یہ 70 سردار مر گئے. پھر اس پہ موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ 70 یہاں مر گئے، وہ قوم تو کل میرے اوپر الزام لگا دے گی کہ میں نے ان کو جا کے مار دیا، تو اگر تو نے مارنا تھا تو ان کو پہلے ہی مار دیتا، لہٰذا تو ان کو زندہ کر دے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کیا اور دوبارہ پھر ان کو نئی زندگی ملی. سورۃ اعراف کی آیت نمبر 155 میں اس کا ذکر ہے، واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں. جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے. کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں. ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ نبی کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا. یہ جو لفظ ہے نا، لعلکم تشکرون، شکر کریں، یہ کیسے وہ شکر کرتے؟ قتادہ ایک مفسر ہیں رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے زندہ کر دیا تاکہ وہ اپنی باقی عمریں اور رزق پورے کر لیں، اور اگر اپنی عمر ختم کر کے مرتے تو پھر قیامت ہی میں اٹھائے جاتے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو جو زندہ کرایا تو تقدیر پہ کوئی فرق نہیں پڑا، ابھی مرنا ہے ہی نہیں تھا، لیکن ایک ڈراوے کے طور پہ ان کو مارا. اب یہاں ذرا ہم دیکھیں کہ جس قوم کے سرداروں کا اور علماء کا یہ حال ہے تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس قوم کی جہالت کا کہ بڑے بڑے لیڈرز یہ کام کہہ رہے ہیں تو چھوٹے لوگ تو کیا کہیں گے. ایک اور اینگل سے بھی اس کو دیکھیے، یہی مطالبہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہی مطالبہ انہوں نے کیا. دونوں کا انجام فرق کیوں ہوا؟ کہ موسیٰ کا مطالبہ محبت والا تھا، اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور یہ آزمانا چاہتے تھے. اسی طرح انسانوں کے دو رویے ہوتے ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بعض محبت سے بات کرتے ہیں ایمان کو بڑھانے کے لیے کہ اللہ یہ کام کر دے تو اور تجھ پہ یقین آ جائے گا، اور بعض کہتے ہیں اچھا چلو دیکھتے ہیں، کرتا ہے اللہ یہ کام، کر دے گا تو مان جائیں گے، نہیں کرے گا تو نہ کریں گے. علامہ اقبال کا ایک شعر بھی بڑا خوبصورت ہے کہ صدائے لن ترانی سن کے چپ ہوں میں، ورنہ تقاضوں کی کہاں جرت ہے مجھ فرقت کے مارے کو. کہتے ہیں میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے میں اللہ کو دیکھوں، لیکن میں کیوں نہیں کہتا کہ میں دیکھوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے موسیٰ کو بھی تو اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا تو مجھے کہاں اللہ دکھائے گا. لیکن یاد رکھیے، ایک وقت آئے گا کہ ایمان والے اللہ کو دیکھیں گے. رب کو دیکھنا اس دنیا میں ممکن نہیں، کسی نے نہیں دیکھا. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا، ہاں قیامت کے دن دیکھیں گے. وجوہ یومئذ نادرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ ہمیں اپنے چہرے کا دیدار کروا دے. قوم کے وہ بزرگ زندہ ہوئے، وانتم تنظرون، دیکھتے تھے، آنکھوں سے اللہ نے دکھا دیا یہ سارا منظر. اور پھر کیا ہوا؟ وزللنا علیکم الغمام، اور ہم نے تم پر بادلوں کے سائے کیے. وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے تم پر من اور سلوا نازل کیا. کیوں نازل کر کے کیا کہا؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ میں سے جو ہم نے تم کو دیا. وما ظلمونا، اور نہیں انہوں نے ہم پر کوئی ظلم کیا، ولیکن کانو انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے تھے. یہاں ایک اور نعمت، اس صحرا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی مزید نعمتیں دی. ایک غمام، بادل، کہتے ہیں ان کے سر پہ بادل رہتا تھا، یہ چلتے تو وہ بھی چلتا، یہ رکتے تو وہ بھی رک جاتا. دن بھر بادل رہتا تاکہ دھوپ سے بچائے، اور رات کو بل بن جاتا، روشنی آتی، نائٹ لیمپ. کیسی امبریلا آج تک کوئی ایسی بنی؟ اللہ نے اس لاڈلی قوم کے کتنے لاڈ دیکھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، ہر نعمت کو پا کے اس کو فار گرانٹیڈ لیا. اب صحرا میں کھانا کہاں سے ملے؟ تو اللہ نے انتظام کر دیا، انزلنا علیکم المن والسلوى. من کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. امام مجاہد فرماتے ہیں کہ من ایک درخت کا گون تھا، اور سلوہ پرندے تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں، اولوں کی طرح من ان کے گھروں میں اترتا تھا، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا. صبح صادق سے لے کر آفتاب نکلنے تک اترتا رہتا، یعنی صبح فجر کی نماز سے لے کے اشراق کے وقت تک. ہر شخص اپنے گھر بار کے لیے اتنا جمع کر لیتا جتنا اس دن کافی ہوتا، اگر کوئی زیادہ لیتا تو بگڑ جاتا، خراب ہو جاتا. اور جمعے کے دن وہ دو دن کا لے لیتے تھے، کیونکہ ہفتے کو چھٹی تھی ان کی. امام شابی فرماتے ہیں، تمہارا یہ شہد اس من کا 70واں حصہ ہے. یعنی اتنا میٹھا تھا وہ، کہ آج جو شہد کی مٹھاس ہے اس کو 69 ٹائم زیادہ کریں تو اتنا میٹھا تھا. یہ تفسیر ابن کثیر میں روایت موجود ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ کھمبی بھی من کی ایک قسم ہے، اور اس کا پانی آنکھ کی دوا ہے. یہ جس کو آج ہم مشرومز کہتے ہیں نا، یہ کھمبیاں، یہ اسی قسم کی چیز ہے. کیا سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے، کیسے اللہ ان کے نخرے دیکھ رہا ہے. لاکھوں کا لشکر تھا، پانی نہیں، کھانا نہیں، اور اللہ کیسے انتظام کر رہا ہے. اگر دنیا میں کسی کو کرنا پڑتا ان کے لیے تو خالی ہو جاتے خزانے، لیکن اللہ نے فطری نظام کر دیا. کون سی ذات ہے؟ پانی نہیں صحراؤں میں، پرندوں کو گھیر گھار کے لا رہی ہے کہ تم ادھر آؤ تاکہ تمہیں پکڑیں اور کھائیں. کھانے کے انتظام، اللہ نے ان قوموں کے لیے کتنا کچھ کیا، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ وما ظلمونا، ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس ساری چیزوں کو اللہ کی طرف سے ہونے کی بجائے اپنی ایک کارکردگی کا ذریعہ سمجھا، ہمیں ہماری محنت سے ملا، ہم ڈیزرو کرتے، اپنی طرف منسوب کیا. اور دوسرا کیا کہ جمع کرنا شروع کر دیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کیوں دیا یہ من اور سلوہ؟ اس کی دو وجوہات تھیں، کہ معاشی جد و جہد سے فارغ رہ کر احکام الہی کو ادا کرنے میں مشغول رہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کو دیں. اور دوسری بات، ضرورت کی چیز پر قناعت کریں، اور لذتوں کی تلاش میں بھاگنے کی بجائے رب کو راضی کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کریں. لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ لذتوں کے پیچھے بھاگ گئے. آج کے یہود کو دیکھ لیں، لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور افسوس کیا کہ مسلمان بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، رب کے پیچھے نہیں، ٹیسٹ کے پیچھے. اللہ نے دیا تھا کہ گھر بیٹھ کے کھاؤ اور میرے دین کے کام کرو، کیا آج ہم تو نہیں ایسے ہو گئے؟ وَكَانُوا أَنفُسَهُمْ يَسْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور حکم دیا، کھاؤ، منع نہیں کیا، لیکن شرط کیا ہے؟ من طیبات، پاکیزہ میں سے کھاؤ. صحیح بخاری کی ایک بڑی دلچسپ روایت آپ کے سامنے رکھوں گی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا بنی اسرائیل، اگر قوم بنی اسرائیل نہ ہوتی تو گوشت نہ سڑا کرتا اور اگر ہوا نہ ہوتی تو عورت اپنے شوہر سے دغا نہ کرتی. یعنی اس میں جو حصہ ہمارے سبق سے متعلق ہے وہ کیا ہے کہ آج جو گوشت جل جاتا ہے نا, سڑ جاتا ہے, باس آتی ہے اس میں, یہ بنی اسرائیل کے اس رویے سے ہوا. آج آپ دیکھیں کہ آپ باہر سبزی رکھیں تو خراب نہیں ہوتی کئی کئی دن, ہفتوں, مہینوں. دالیں آپ سال دس سال رکھ لیں, خراب نہیں ہوتی. گوشت کیوں ہو جاتا ہے؟ ہم ہر چیز کو ظاہری اسباب پہ لے لیتے ہیں اور باطنی کو بھول جاتے ہیں. لیکن اصل بات کیا ہے کہ چیزوں کے کچھ ظاہری سبب ہوتے ہیں اور کچھ اخلاقی سبب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انسانوں کو ایک سزا دی اور آخر میں پھر فرمایا کہ اب یہ سب کچھ تو ہو گیا, اب ایک اور نعمت. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو بفراغت, کھلم کھلا کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. وَقُولُوا خِطَّةٌ, اور کہو کہ ہمارے گناہ جھاڑ دے, بخش دے اللہ ہمیں. ہم کیا کریں گے؟ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ, ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور ہم زیادہ دیں گے ان قریب محسنین کو. لیکن جو حکم تھا انہوں نے اس کو کیسے بدلا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, بس بدل ڈالی بات ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ, وہ بات جو ان سے کہی گئی تھی. ہم نے اس کا انجام کیا کیا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, پھر ہم نے نازل کی ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا. کیا نازل کیا ہم نے ظالموں پر؟ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ, آسمان سے ایک عذاب. کیوں کیا؟ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. تلاوت سنتے ہیں ایک بار, تلاوت سنتے ہیں ایک بار.